الاخرى ومناة الثالثة الاخرى لكم الذكر والانثى تلك اذا قسمة ديزا ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان هي يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى فلله الاخرة والاولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخرة ليسمون الملائكة تسمية الانثى وما لهم به من علم هي يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن تولى عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك هذه الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والموت ذكاته هو فغشى فما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفا فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبقون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سورة نجم دا رسته دا سلور سورتونونا او پده کې دا تفریو پا مخ دریو سورتونو بانده مخ کی سورت کې اثبات دا قیامتو دی سورت کې نفی دا شفاعت قاری ذکر متصل لولو یا مخ کی سورت کې آماز دا مومن ذکر شیو دی سورت کې آماز دا کافر ذکر کئی یا مخ کی سورت کې اختتامو بتسلی حضرت نو دی صورت کې شورو کړه په اثبات د رسالت او پاغه دلائل زکه متصل لرو او صورت ټول ممتاز په واقع د معراج په جدا جدا الفاظ سره ځانګړي ممتاز په لات او منات او فوزا په نمونو سره مقصد تقسیم د صورت نجم صورت دوی سره اول یې سکه اتل سیاتو ندی او پدې کې اثبات د نبوت ته اثبات دا نبوت تے واقعات برا دا معراج بیانے چھو برا سشیو سکتریو سری دلیو او دوی محسا دا نلسمنا آخر پوری او پاہے کے حرد دے پاغا مدرگارانو چھو برے نیولیو ہاں خکتے نیولیو او پا مند آئے کے خکتے نیولیو لات مناتا اوزا برے نیولیو فرشتے و کم من ملکن فی السماوات نداغے بانے رد کئی سرد کی اس بعد د نبوت ته اورق پار خلکو چې مشرکانو نیولی او کتا پورتا تفریف ما سبقا وان نجم زاوا شاهد استوره کلا چدا کوزیږي د برنار اپریوزی نجم د مراد قران یعنی قران غواده کلا چ نازلیږي نجم قران زاوا کلا چ نازلیږي د برنام یا مراد استوره شاید دے آغاستورے ازا آوا کلچ دا کجیگی کلچ دا پریوجی مازو اللہ صاحبکم وما غوا ندے خطا شوئے ملگر استاسو وما غوا او نو مسترب و نو پریشان شوئے زوال او غاوی کسا فرق دے زوال دیتا ہوئے چخپل مقصدو تا معلوم نی ایزی پی خور تا او روانشی سوابی تا نو دا بے مقصد دے کنا راغلی قرآن تا او کار نو نور سکی نو دا بی مقصد دا خپل مقصد دا قرآن معلوم نده نو دانوی چه دا ما مقصد دیجه که قرآن زدکولو زبا خلاصی زدکو ما امدغا سخت سخت زینه بزدکو مشکلات زما مقصد دیجه که قرآن زدکولو دا زوالی بازی داشی او غوا چه مقصدو تا معلوم وی خلاط نغلط شوی زی پیغور تا او روان شي ثوابی تا نو دا چې په بونیر بیا دا سي بیا راشي شاباز غلې او رستم ته وبیا داسې ګډ ور رواني نو دا دې غاوي نه نبي عليه السلام مقصد په جاندل هم لاغ مقصد ته معلومه وا او لاغ پریشان شو چلاته ګډ ور شو وا نصیر خپل مقصد ته رسیدل او خپل مقصد پیغمبر په جاندل هو ما جو الله صاحبكم وما غوا دې خطا شوې ملګری تاسو وما غوا او نه پریشان شوې دې نه مسترب شوې او خبر نه کوي نبی عليه السلام عن الهوا د خپل خواهش نه د خپل رائے نه خبر نه کوي د خپل خواهش نه سچو تعالی وې دا غینه بیان کوي ان هو الا وحی یوها دې دا قران مگر دا واحده تو حکم کولې جدتا قران دا لاز طرف نه کتاب وای وا پیغمبر د ځان نه خبره قتل نه کیا خبره کوي کم چې دا لاز طرف نه وته کوم مشي علمه شدید القوا خود نه کلی حضرت سخت طاقت والا سخت طاقت ور فرشتہ په ټولو فرشتو کې ذو مرزا چخاوند حسن دا ذو مرزا چخاوند طاقت دا ذو مرزا چخاوند منزلت دا ذو مرزا چخاوند عقل دا لوی عقل لے لوی حسن دے لوی مرتبے والا دا فستوا برابر شو پخپل شکلی ملے گی برابر شو نبی علیہ السلام یا فستوا برابر شو پخپل شکلی ملے گی چداغی کم شکلو دو فرشتے پاگی برابر شو شپک سو خداغی وزاری ووا او دا جبریل بیلو فقل آلا پاک نارو اچتو دا آسمان باندی اچتو دا آسمان ففا باندی برابر شو فستوا برابر شدتا جبریل او دا جبریل بیلو فقل آلا پاک نارو اچتو دا آسمان باندی سمدنا فتد اللہ دا اصل کی فتد اللہ مخیو فتد اللہ را کشو دا کنارو دا اسماننا سمت دنانو بیا نزدیشو خود دنوی زکا مخی کلا چه مقصود دی مقام کسا شده نزدی کرتے نو زکا دنان مخی کرے فتد اللہ مخی دے را کشو جبریل دا کنارو دا اسماننا سمت دنان بیا نزدیشو حضرت تا پکارا قب قوسینو نو دا نزدیکت دا جبریل او دا نبی علیہ السلام قاب قوسین پشان دا دو طرفن دا لندے فارمانو فکانا قاب قوسین سخت زیر او تو پاریر دا خوی بندہ فکانا قاب قوسین ودنا نو دا نزدیکت دا جبریل نبی علیہ السلام او دا نبی علیہ السلام قاب قوسین پشان دا دو طرفونو پشان د دوو جینو د دلیندو او اغنا بلکې دا غینې نږدې قوسین هغه زه ته وی چاغه په منځ کې دا چې دا تاسو لندي شکل دا راسیو د عربو قانون دا چې کله باغی یو بل سره صلح کولا لندي به دا راسه کې خو دې لندي راسه یو ها بل خوا لندي یو ځې شو کومه یو ځې شو بس اوس به یو بل تاسو نه وایو څنګه چې دالندې د یوبل سره یوځي کیږي نو دا قومونه داسې یوبل سره یوځي شو جوړ شو بس او به یوبل تاسو نه وای نو نبی علی سلام جبرئیل دغه سره یوځي شو په شان د دوو طرفونو دا غلندو داسې شو ا او ادنا بلکې دینم نږدې داس اے عقاب قوسین دغه سره نږدې شو یوبل سره ادا عقاب قوسین مثال او ادنا بلکې داغې نم نږدې جوخ زور ورکولا پوښې کنه قاب قوسین داسې او ادنا بلکې داغې نم نږدې داسې جوخ شو جبريل حضرت ځان سره داسې راجوخ کو حدیث کې راځي نبی عليه السلام داسې زور مال راک قریب چې زما چې ماته کړې وجد اعلی محدثین ذکر کوي چو دا شاگرد او دا استاد منس که با داسی منی داسی با الفت وی ادا با داغ ذهن تا قرآن زی ادا با داغ ذهن تا سبق ورزی که منی نی که جبریل خبرا نمو تا پروگرام کولیشو نا دا منی اظهار چو دا حضرت او دا جبریل داسی منی را گلیو پا قرآن با داسی منی وی که کم شاگرد دا استاد سر سور جات منی نو دور با جا سبق حاصلی سور مینا نزدې دا سبق دین نزدې دی سور مینا لری کیږي استاد نا شاګرد باغی کیږي سبق نه لری کیږي دایا ساده استاد خبره مني سبق په حاصلېږي استاد خبره نه مني استاد په خبره په صدا ګرځي استاد صدا ور کی برګيږي یا ساده کا سبق نشه حاصله وي ګرځي بنو دا د جبريل او د حضرت بیان وګورا قاب قوسین په شان د دوه طرفونو دلیندې او ادنا بلکې دا غینم نږدې داس نو چې کله جوف شو نو زه تا علم شروع کوي ها مینه سیوا شو د یو بل سره الفت راغی مینه را نو اوس علم شروع کوي اول د استاد سره تعلق پیدا کا مینه سره جوړا کا دا غینه پس به سبق بیا تا زگی فاو حالاتی دغه استاد په زړه باندې کوم دغه سبق ته وي دغه استاد په سیمه موږ کوه او دغه سب دغه په خبره کوه موږ کو دا موږ نه کیږي دا استاد سبق دا نه چې جبريل وارو کا سریه تو خدا سے پیغمبر تو خدا سے واو الہ دی زکه نبی علیہ السلام استاد سو کو جبريل من څنګه طریقه ہوتا ہے واو الہ دی ما ها دوه اوس ته له ور کوي واو ها واو کہ جبريل الہدی بندہ دا اللہ تا عبدی ہی کی زمین راجر حضرت تا بندہ دا اللہ تا ما غوائے اوہا چوائے کرے والا جبریل تا آغا وحی جبریل حضرت تا اکڑا کم وحی و حکم چالا چاہتا کرے جبریل تا ما قذب الفعاد مارا دروغ نوے لیزلو دا نبی علیہ السلام آغا را آش زبر اولی دو برف میراج کے برے چسری دی داگی دروغ نوے لی آیا شک و اتاز پدے کے پاس و چاگری دلے و آش فرشتہ پخپل شکلی ملکی نبی علیہ السلام پخپل شکلی ملکی آغا فرشتہ دی دلے و کم زکری دلے و عندہ رسط راضی ولقد را یو پزار حرا کی لی دلے و نبی علیہ السلام غار حرا کے عبادت کا و جبریل راغلے ہو ولقد راو نزلت نخرا او تاکیر دلے ہو نبی علیہ السلام جبریل لرا نزلت نخرا کرت بل یوزل بل کم جائے کہ علا وز غار حرانا عند صدرت المنتا آغا صدرت المنتا سلام صدرت المنتا آغا زیب چاگئی کی دو فرشتو علوم و انتہا دا اغز پوری فرشتے خطے جسے والی شرطے او حضرت داغینا پورتا تلے ہو اندہ جنت الماوا چدا غیسا جنت الماوا دے زید استوگ نے دو جنت یانو از یغش صدرہ مایشا کرا چھ پٹکو صدرے لرا ونی لرا آغا سرلی پٹوالے ہو داغی آغا صدرے چار چاپیرا انوار الہیو پاغا صدرے باندے ها چاپیرا پارا صدری بانی انوارو او داغی پانی داغی میوی پشان دا مٹکو او داغی اغا پانی پشان دا اتی دا ها دا سوک دا گنو تشبیر کو سوسنگ ورکی حدیث کی چرا دی غد غد پشان دا مٹکو داغی میوی ما آشا سرولی پتواری او داغی ما داغ البسرو و ما توغا ندی کگی شویسترگی دا نبی علیہ السلام دا مقصد نا مقصد نہ مستل کی نارے قرآن نے مقصد دا بغوری وما اتوغا انو اوختے او دا خل مقصد نہ نتیر شوئے او دا مقصد نہ مقصد نہ با تیری گے نا مقصد با ردائی تاقیلی دلیو نبی علیہ السلام برا آیاتنا دا خل لوئی لوئی موجزی برا رید خیستاولی دیشوی آتا اولی سکتنا شو پدی کی اس بات دا نبوتو واقعہ دا میراج او دوی میسوا او پدی کی ادب پاغا مدرکارانو آخ برا کی دلات او دوزا او دمانا درین بل آتا درین مدرکارانو لات آغا بود چا عبداللہ امنی مسود مات کرے ہو اوزا آغا پیرئی چا پاغا ہونا کی بناستوا او چا خلق بسرولو ناغی با قبول آوازو کو نبی علیہ السلام پاغی وز حضرت خالد لے گرے او رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملات لات حام آغا د نیک بنده شکل جو کرے او منات بوتو چا عبداللہ ابن مسلم اود مات کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ درین بل علاکو مزکر و لولنسا آیتا و زفار دینا رینا او اللہ رضی اللہ جنہ کہے زان نمدا جون کری او اللہ رضی جنہ کہے چه فرشتی دی دا بنات دی دا پدا غوا کے قسمتن زیزا ویش رے زیزا ظالمانا دا خطاسو دو ظلم ویش کوئے ویش رے خود ظلم دے ندی دا مگر تشنو مونا چنو مونے جی تاسو آگران تم تاسو او تاسو مشرانو ندی را لے گرے اللہ بیا ومدرگاره ده سدلیل ده تابیل دی مگر دو گمان اوالا چه خوخی نفسو نام ده خواهش پس روالی چه نفس واری او تاقیر آگلی و نبی علیہ السلام ده تا رب دخل ربنا علوه دا قرآن قرآن راگلی و دالا دا طرفنا ده دایت کتابو پیغمبر راگلی و چار ده دایت لار خودلی و دالا دا طرفنا آیا دے لفرد انسان اغسا چا دے غواری حاشے چا دے غواری دے غواری چا مالا با قیامت کم دا سے مزے ملاوی گی ندا خود غواری خدا مزے تعالی کل در کئی یا غواری انسان آغا چا دے غواری چا دے خلقو عبادت کئی دے مدرگارانو عبادت کئی پوچا پاک کئی دے خدا غواری اگ چا تا سرکتا کئی دا غواری اللہ لے اختیار دے داخرت ولولا او د دنیا یعنی دل اختیار دے پاخرت کے فشان دے اختیار کو دنیا کے مقصد دارے وکم من ملکن دیر دا فرشتونا پاسمانو کی فیدن نشد رکولے شپارت دے سوشے مگر فضل حکم دا اللہ نا پرد آگا چاچ خودشی ویرزا او اللہ رازی ویداغنا خوشحالی ویداغنا بشکا کسان چی یکن نکی پاخرت بانی لیسمون الملائکا یقین نکی پاخرت دی نمونک دی خام خان نمونک دی فرشتو تا نمونک دا جنکو نشتا دی دیر را پدی بانی پویا دی تابین دی مگر دو گمان صرف اصل گمان پر سلوان دی آی یقینن گمان لا یغنی مو نشی فیدور کولے پا مقابل دی یقین کی حق پا مقابل دی یقین کی شیر اندازاری مخوا اعراضو کا دا غچانا چواولے دا زمان دی کتاب نا زما د کتاب نه چارو گردالی اوگنا تا تیرازو کا اگونا فاردان من تولا سوچ زما د کتاب نا اولی پیغمبر تداغن واولا تاو ماتم ہوئی سوچ دا قرآن مقابلہ کی اولی تا تیوارا او نگوالی دے زکا اولی نگوالی دے مگر جن دا دنیا تا دنیا جن پس روان دے دنیا دا قرآن نزکا واولی دا دا ذالکا مبلغ من العلم دا انتہا دے دا علوم دا دا علم تر دے دا پارک کرے چو دنیا تا مائل شوی او قرآن و دن پر خودا شکر اوستا خفوی پاچا شو گمرازن غلاری او دا اللہ خفوی پاچا احتدا چکلک شو داور توحید اللہ را احتیاد دا رسل چا پاس مانو کیری و آچ پدنو کیری دیر پارا چه بدل ورکی آکا سانتا سزاور کی چه شرکے کرے پس سبب داگر جدے کم عمل کرے رے ویجدی اللذین او بدل ورکی آکا سانتا آسنو چه نیکی کرے را بدل پسور کی بالحسن پا جنت چال جنت ورکی او چال سزا جہنم ورکی آکا سان چه زان بچکی دلوی گناہنونا والفوائش او دو بیحائی کارنونا اعتقادی اور فعلی ہر بیحائی نزان بچکی إلا اللمم غير خیالاتنا وسوسه رکی وسوسه را لا پاغي عمل مکوا خیر دیغه معافی وک عمل کو کو نه پاغي نیولې شي بشکر افساره فراغ بخشش والا دا الله خپوی پتا سو کله چ پیدا کړی تاسو د مکینا او کله چ تاسو ای جنتون ماشومان فی بطون ماتقوم پګ ګړو مېندو سازو کې مپاکوي فلزانو نام دا الله خپوی پاچا زان پاک پاک کوم جو خو دې نیکو کار مو پاک امام پاچا اتقاج زان بچ کی ګناہوں نا الله په خبر دے افرتا آیا وین تا غسره تولا چا او دې دې قران نا قران نو واولې دو د پیغمبر د طریقې نو واولې دو وا تا کرین نو ورې کلګ لک سی دی ور کمالا عمل یو کلګ وا کدا او ستړی شدا غینا سره چې بیا ومله کوم بس دا یو درس وبسته نه نه نه بس سره کې دا خو نکارو ډیر کارو یا لک شه ورکو پاله سره شو چې بیا به یو روپۍ نه ورکو ما نه نه مال ورکه دا الله په دین کې خام چکا آ د سیدم د غیب دې چې دی ویني غیر راشه دا مال ډیر شه دی نه نه آیا دې خبر نه دی پاچ په سیفو د موسی او ابراهیم علیه السلام کیو هغه ابراهیم علیه السلام وفا چا پر کړیو احکام د الله الله تزرو واجدتم ادرا اخرى چنه باری بارون کے بعد بلچان او نشتر دے پا دے انسان خلاصن الا ماسا مگر بدلدہ سو چھتے کوشش کرے رے دستای اطلاع پا اہم سیس کی گی او اہم شے ایمان دے نمانا دارتا نشتر دے انسان لدا مگر بدلد اخبر ایمان چھ چا سو کوشش کو اگر اب اللہ بدلہ رکی چا مالو لگاو چا محنت رکو چا کوشش کو وَعَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى نشته دې انسان لپاره اخلاصون مگر آ را چې کوم کوشش وکړو په خپل ایمان کې ایمان کې خپل کوشش کوي عمل کوي نیک او یقینا عمل دا غو آج اک صورت ده نام کی تیرشی یو سل اتفن زو سمایات حوان نا سایو صوف یورا او بشکا عمل لده سایو کوشش ده ایمان ده زده ده بوینیه غیل را بیاو بدل اول که اشاقتا بدل پورا پا ایمان کی ده ایمان چه سورا بدلی ده بولا اللہ اول که ده کم کار دنیا کی کره او یقین خاص رب تاری منتحا انتحاد مخلوقات او بشکا ده اللہ از حکا خندار اولی و اب کاؤ جرا پچا خوشحالی و پچا غمون راولی او بشکا دا اللہ مرگ راولی و جوند سوک دنیا تراولی سوک دنیا نبوزی او بشکا دا اللہ پیدا کئی جوڑی مذکر و مونس او دا غصاص که دا منعینا ازار تم ناکل چاگا اگرزولیشی دا مور پکیڑا کئی رحم تاگا نطفل آلیشی اگر بچے کے پیدا کی او یقینا خاص فربانی پیدا پورتکول لی بیا پیدا کول لی بل قسم قبر کې وی بیا دا جن دا پورته کی قیامت میدان نه پاره او بشک دا الله غنا ها مالداری دا ولی واخنا او غریبی سوک مالدار کی معمولی شی او تبانه کی او پاغي اوخه جو اوخه دی او پورته کی سوک غریب کی مالداری او د مالداری په غریبی دا ولی پانه او دا الله کار دے بشک دا الله رب د شیر استوری دے رب د شیر آره نو پستور باندې الله وی پیدا نقصان مګل استوري خو زماري ما ها هغه پیدا کړی او بشک دا الله اهلا کړی اځانه ولني او سمودیان نو نری پر خوده فما بقا نری باقی دا غنه څه شی نفس او هلا کړی ما قوم دنو علی سلام په خوا دینا بشک هو هغه په خواني ظالمانو قاری سرکش نیات سرکشی کړوا ما اتبا کړی دی چاہتے سرکشی کرے دا اللہ و ایمان تبا کری دی والموتفکا آرکلی علولی شوی آہوا والموتفکا آرکلی علولی شوی اللہ تبا کری دی آہوا تبا شوی دی دیو حضرت لوت علیہ السلام کرے اللہ و تکرے پاہے خلقوں پاہشا مارشا نو پتکرے ہو اغیر عذاب سرلوی پتوالے ہو عذاب پر آگلے ہو اسم پاہ کلی عذاب دے پاداکا اسم عذابونه دی دلوت علیہ السلام پا قوم دندونه دی اغیر تا چلرگی گزار کی اغا اسو دی چیو چیو ناره کی اسو دی اغیر قومونو پا ملکونو چل اللہ عذاب پر آگره اسم پاگی عذابونه دی پا کمی او دنی مدنو در اخبر تا تمارا شکی تا اے مخاطبا دا یرولی دارا یرولو اولنونا قیامت نزدیشو عزفت العازفا عازفت قیامت کو نمونو کی یونم دے نزدیش قیامت قیامت نزدیر مانا تیاری ہوگا قیامت لاللہ ہوئے لیس اللہ من دون اللہ کاشفا نبوی دے کیا دے نفس دپارا بید اللہ نا کاشفتون یو مانا نفس کاشفا یو نفس حکارکون کے دا سی یو نفس بنی چو قیامت حکارکی جو پلانی وقت قیامت راجی نا د قیامت پته چاتم نشتا او د مرګ دا یو الله ته پته را یا نبی دې نته دې نفس د پارا پیدا الله لا کاشف حیا نبی دې قیامت د پارا من دون الله پیدا الله لا کشف ها صح کار کول اف من حاضر حدیث تعجبون آیا پدا سے بیان تاسو تعجب کوئ وا تاسو کون خان دې او تب کون جالینا ومل او جالا چې سبا زما پیش قیامت کیږي د بسکو ما وانتم سامدون او تاسو غافل لا خبره تاسو غافل ابس کون کې فسجدو سجدو کې الله تا وعبدو عبادتو کې دا الله عبادت دا الله او کې نو مخلوق مکو صورت تفریو په ما سبقا صورت وې سیو نو ما سپخیم ما زن رستو پابند دو بجه بین انشاء الله من سبق شروع کو بیا انشاء الله ها ما سپخیم من رستو پاوبان دو بجے من سبق بیا شروع کریں انشاءاللہ لگ سبق انشاءاللہ وایو خواہ لیکن دو رجے بیا روز سبق زمین شورام دا بلا رج بیا بلا دو جمعی رج دا و دو دری رج پاتی و زمین انشاءاللہ سبق بوایو پاوکم پاوبان دو بجے بیا انشاءاللہ سبق بوایو بانگو آئی جنرین و شورا